У эфіры Радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. Тут Валер Каліноўскі. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. Аляксандр Лукашэнка звольніў 4 высокапастаўленых чыноўнікаў Міністэрства ўнутраных справаў. Беларусь ініцыявала новыя перамовы з Расіяй аб цане паставак газу ў 2009 годзе. Аляксандр Лукашэнка прызнаў, што экспарт беларускіх тавараў знізіўся на 30-40%. Урад Беларусі вырашыў надаць беларускім банкам дапамогу па меры 1,5 мільярда даляраў. Прадстаўнікі грамадскасці прапанавалі ўнесці урочышча Курапаты ў спіс сусветнай культурнай і прыроднай спадчыны ЮНЕСКА. Гэтыя ды іншыя паведамленні нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў. У пражскай студыі навінаў Ганна Соўсь. Добры вечар. Сёння ў свеце. Індыйскія спецпадраздзяленні працягваюць аперацыі па спыненні тэрарыстычнага крызісу ў фінансавай сталіцы краіны Мумбай. Паводле ізраільскіх крыніц, аперацыя па вызваленні захопленага тэрарыстамі жылога комплексу Нарыман, у якім знаходзіцца габрэйскі цэнтр, завершаная. Згодна з апошнімі дадзенымі, ахвярамі нападу тэрарыстаў сталі болей за 140 чалавек, больш за 300 параненыя, сярод забітых грамадзяне ЗША, Аўстраліі, Вялікай Брытаніі, Японіі, Італіі, Нямеччыны, Ізраілю. Расія вітае рашэнне ЗША не фарсіраваць уступ Грузіі і Украіны ў НАТА. Такую заяву расійскі прэзідэнт Мядзведзеў зрабіў у Гавані. Ён выказаў задавальненне, што ў гэтым пытанні перамог здаровы сэнс. Раней дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс заявіла, што, намаючы адбыцца на будучым тыдні сустрэчы міністраў краінаў НАТА ў Брусэлі, яна не будзе настойваць на наданні Украіне і Грузіі статусу сябраў у паўночна-атлантычным альянсе. Самалёт нямецкай авіякампаніі XL Airways упаў у міжземнае мора ў часе тэставага палёту над поўднем Францыі. Паводле французскіх чыноўнікаў, 2 чалавекі загінулі, яшчэ 5 лічацца зніклымі. Аднак надзеі знайсці іх няма. Самалёт быў пабудаваны ў 2005 годзе і з таго часу зрабіў 2800 палётаў, правёўшы ў паветры каля 7000 гадзінаў. На паўночным захадзе Афганістану ў баі з талібамі загінулі 13 урадавых вайскоўцаў. Пра гэта перадалі афганскія ўлады. Таксама паведамляецца, што 11 вайскоўцаў параненыя, 16 захопленыя талібамі. Прэзідэнт Грузіі Міхаэл Саакашвілі шарговым разам вінаваціў Маскву ў ініцыяванні грузіна-асатынскага ваеннага канфлікту. Выступаючы ў Тбілісі перад парламенцкай камісіяй, якая расследуе прычыны гэтага канфлікту, Саакашвілі падкрэсліў, што рашэнне Тбілісі зрабіць напад на паўднёвую Асетыю 7 жніўня было адказам на расійскае ваеннае ўмяшанне на тэрыторыі іншай дзяржавы. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры праз паўгадзіны. У эфіры Радыё Свабода. З вамі Валер Каліноўскі. А цяпер больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. І некаторыя тэмы сённяшняй праграмы. Беларусь хоча перагледзець цэны на расійскі газ. Экспарт беларускіх тавараў знізіўся на 30-40%. У Магілёве адбыўся страйк будаўнікоў. Гэта ды іншае цягам наступных 25 хвілін, але найперш актуальнае паведамленне на карупцыйную тэму. Аляксандра Лукашэнка звольніў 4 высокапастаўленых супрацоўнікаў Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі. Аляксандр Шчурко звольнены з пасады першага намесніка міністра, начальніка крымінальнай міліцыі. Віктар Філістовіч звольнены з пасады намесніка міністра, начальніка галоўнай управы кадраў. Віктар Мельнікаў звольнены з пасады начальніка дэпартаменту фінансаў і тылу, Лідія Іванчыкава звольненая з пасады начальніка дэпартаменту грамадзянства і міграцыі Міністэрства ўнутраных справаў. Згодна з указам Аляксандра Лукашэнкі, падпісаным сёння, усе звольненыя залічаныя ў распараджэнні міністра ўнутраных справаў. Нагадаю, што 13 лістапада на нарадзе ў пытаннях барацьбы з карупцыяй Аляксандр Лукашэнка заявіў аб атрыманні зямельных участкаў высокапастаўленымі супрацоўнікамі МУС у абход закону і будаўніцтве на тых участках шыкоўных дамоў. Да эканамічных тэмаў. Урад Беларусі ініцыюе новыя перамовы з Расіяй пра цану газу ў 2009 годзе, заявіў сёння віцэ-прэм'ер Андрэй Кабякоў. Ці ўдасца афіцыйнаму Менску збіць цану на расійскі газ, высвятляў Алесь Дашчынскі. Сярэднегадавая цана на газ для Беларусі сёлета стала 125 даляраў за 1000 кубаметраў. Цягам году расійскі пасол Александр Сурыкаў называў розныя лічбы коштаў на наступны год – да 240 даляраў. А ў лістападзе амбасадар адзначыў, што цана на газ для Беларусі на пачатку 2009 году можа быць меншай, чым сёлета. Маўляў, час працуе на Беларусь, падаюць кошты на нафту. Сёння беларускі віцэ-прэм'ер Андрэй Кабякоў заявіў, што вялікую частку году ацэнка цэнаў на газ імкліва расла з улікам росту цэнаў на нафту. Але цяпер цэны на нафту ўпалі і ёсць прадмет для перамоваў з расійскім бокам. Беларускі бок ініцыюе перамовы, спадзяючыся прыйсці з расійцамі да згоды. Прэс-сакратар старшыні праўлення «Газпрому» Сергій Купрыянаў заявіў, што пазіцыя расійскага боку сыходзіць з дзейнага контракту на 5-гадовы тэрмін. Мы считаем, что у нас есть все необходимые документы, регулирующие поставки, есть действующий контракт, который в том числе предусматривает и корректировку цены газа вслед за изменением цены нефтепродуктов. С интересом выслушаем предложение наших белорусских коллег. Спадар Купрыянаў пакуль не сказаў канкрэтна, колькі ж можа каштаваць газ для Беларусі, але да якіх лічбаў яго кошт будзе бліжэйшы – да цэнаў на газ для Еўропы альбо для Украіны. Может быть, просто как-то уже подзабылі, о чём мы договорились, какие параметры заложены в контракте. Речь идёт о том, что согласно формуле цена рассчитывается от европейской, вычитанием экспортной пошлины, расходов на транзит газа и с использованием понижения коэффициента по следующему году коэффициент 0,8. Паводле эканаміста Леніда Злотнікава пытанне, ці ўдасца афіцыйнаму Менску збіць цану на газ, палітычнае. І на яго павінны адказваць палітыкі, а не эканамісты. По формуле цены на газ на самой справе в першым квартале наступного года може быть больш высокая цена, тому что цена на газ ідзе з лагам амаль на полгода за цаной на нафту, з таким адставанням. Калі гэта ж самая формула применяецца для увеличения цены на газ на другі квартал і далей, то яна павінна упасці. Пасол Сурыкаў заявіў, што магчыма, што цана на газ можа быць нават ніжэй за тую цану, якая існуе сёння. А вось што датычыцца формулы, то яна не заўсёды прымяняецца. Напрыклад, па гэтай формуле ў 2008 годзе цана на газ павінна была быць каля 200 даляраў, але яна не была ўстаноўлена па палітычным матыву. Што будзе на наступны год, ці будзе яна прыменена, ці будзе прынята палітычнае рашэнне, гэта адказ павінны даць палітолагі. Заявіў свабодзе менскі эканаміст Леонід Злотнікаў. Тым часам Александр Лукашэнка прызнаў, што сусветны фінансавы крызіс істотна адбіўся на беларускім экспарце. У інтэрв'ю агенцтву «Франс Прэс» ён зазначыў, што замежны попыт на вырабленыя ў Беларусі тавары знізіўся на 30-40%. Якія галіны беларускай эканомікі цярпяць найбольш, высвятляў Ігар Карней. У апошнія гады асноўную частку валютных прыбыткаў у бюджэт Беларусі прыносіў экспарт нафтапрадуктаў і калійных угнаенняў. Не менш адчувальны ўнёсак давалі металургічная галіна і прадукцыя машынабудавання. Паводле эканамічнага глядальніка тыднёвіка «Беларусы і рынак» Тацяны Манёнак, асноўнымі падаткаплатнікамі па выніках першага паўгоддзя 2008 году былі Наваполацкі і Мазырскі нафтаперапрацоўчыя заводы, а таксама «Беларусь-Калій», які прагрэсаваў асабліва. Рэнтабельнасць прадпрыемства за 7 месяцаў склала 234%, а гадавы прыбытак прагназаваўся ў памеры 3 мільярдаў даляраў, удвая больш, чым годам раней. Аднак ва ўмовах крызісу попыт на ўгнаенні істотна знізіўся, а кошты пачалі падаць. Сітуацыя пагаршаецца з кожным днём, рынак прыносіў асноўны валютны прыбытак, а цяпер ўжо зменшаны пастаўкі на знешні рынак. Попыт знізіўся, падаваць гэтыя ўгнаенні на ўнутраным рынку, не чакаючы нават паплаты, а нафтапрадукты забяспечвалі львіную долю валютных паступленняў у беларускі бюджэт. Было заяўлена на нарадзе ў Віцебску, што прадпрыемству патрэбна нейкая дапамога ў гэтай сітуацыі. Размовы ідуць пра тэрміноўку падаткаў ад прадпрыемства. Рэзка абваліліся сусветныя цэны на прадукцыю металургіі, якая патаннела ў лістападзе больш як на 20%, пасля зніжэння амаль на 10% ў верасні. Між тым, на БМЗ планавалася выпусціць больш за 2 мільёны тонн пракату чорных металаў, з іх 1 мільён запланаваныя для экспарту за мяжу і 500 000 тонн у краіны СНД. Цяпер планы даводзіцца карэктаваць. Прыцішылася ў чаканні яшчэ горшых часоў машынабудаўнічая галіна. Расійская група «ГАЗ» да 60% скараціла замовы беларускім пастаўшчыкам кампанентаў. Паводле звестак, «БелАЗ» пазбавіўся каля 70% замоваў на пастаўку буйнагабарытнай тэхнікі ў Расію. Аналагічная сітуацыя на менскіх трактарным і аўтазаводзе. Асноўныя спажыўцы беларускай прадукцыі ў Расіі пазбаўленыя магчымасці браць банкаўскія крэдыты і набываць нятанную прадукцыю ў лізінг. Кіраўнік агенцтва дзелавых сувязяў Валянцін Лопан прагназуе, што сітуацыя са збытам будзе толькі пагаршацца. Сокращэнне ажидаецца збыта. Многія патрабіцелі пакупалі тэхніку ў крэдыт или ў лізінг. То і другое сейчас осложнілася. В групе ГАЗ камерцкія автомобілі цэлую неделю не в октябре стаялі. Естественно, это отразится на беларускіх поставщиках. У нас же есть по Беларусі заводы, которые поставляют на российские конвейеры детали. На нас обязательно отразится. Вопрос, как глубоко мы это почувствуем. На думку эканаміста Леоніда Злотнікава, сакрэт беларускі рускага цуда, пра які ўлады гаварылі на працягу мінулых гадоў, палягае перадусім у актыўным паразытаванні на Расіі. Падмуркам беларускай эканомікі былі пастаўкі расійскіх энерганосьбітаў па коштах, ніжэйшых за сусветныя. Згодна з падлікамі эксперта, датацыйную падтрымку Расіі праз льготныя ўмовы пастаўкі нафты можна ацэньваць у 4-5 мільярдаў даляраў. Яшчэ 5-6 мільярдаў давалі датацыі ў выглядзе таннага прыроднага газу. Распавядаў Ігар Карней. Эканамічны крызіс пачынае выклікаць у Беларусі першыя страйкі. Гадзінны папераджальны страйк сёння правялі будаўнікі Магілёўскага будаўнічага ўправлення нумар 129. Нагодай сталася нявыплата заробку. Пра тое, як развіваліся падзеі, распавядае Андрэй Белагубаў з Магілёва. У страйку ўзялі ўдзел 30 будаўнікоў, якія ўзводзяць 129-кватэрны дом. Паводле аднаго з страйкоўцаў, Мікалая Расюка, акцыя пратэсту доўжылася амаль гадзіну. Будаўнікі звінавацілі кіраўніцтва ў парушэнні працоўнай дамовы. Тлумачыць падставы акцыі пратэсту Мікалай Расюк. Начальнік будаўнічай управы Александр Латушка падтрымлівае патрабаванні сваіх падначаленых, аднак лічыць, што заробак выплацяць. Они волнуюцца, должны заплатить, допустим, кредит. Я им сказал, что зарплату мы не получили просто в банке, пока денег нету. Все это решается. Это единичный случай, один раз, и то в связи с этим, как говорится, кризисом. Сегодняшний страйк должился близу годины. Поводле Расюка до страйковцев приехали головный инженер Руслан Парханцов и наместник генерального директора будовничьего тресту Лаусанбуд Александр Бурчик. Им удалось переконать будовников выйти на працовные места. Заробок же пообещали выплатить у понеделок. У свою чергу будовники попередили, что коли обещание не будет выконанное, страйк одновят. Колькі ж будаўнікоў магло далучыцца да сваіх калегаў-страйкоўцаў? Людзей на сённяшні дзень ад 380-400 чалавек. У нас 30% управлення – это спецкамендатура паселенцы, которая без професіі і па второму разряду. Зазначае Александр Латушка. Паводле Мікалая Расюка на будоўлі кваліфікаваны спецыяліст атрымлівае да 800 тысяч рублёў. Зазначыў магілёўскі будаўнік Мікалай Расюк. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Тамара Зайцева з Калінкавічоў. Адной рукой улада развешвае паўсюль плакаты за здаровы лад жыцця і п'янству бой, а другой залівае гарады і вёскі патокам таннага алкаголю і тытуню. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Перадачу Валянціна Жданко «Паштовая скрынка 111». Слухайце хвілін праз 20 адразу пасля выпуску навінаў, а на чарзе апытанне свабоды. Жыхары Гомеля адказваюць, ці не баяцца яны страціць працу ў цяперашняй сітуацыі эканамічнага крызісу. Боюся. Буду шукаць іншую працу. Вучыцца чаму-небудзь. Калі малады чалавек, тады ён больш абаронены. Яго заўсёды возьмуць, калі спецыяльнасці, зразумела, маладыя. Ну, калі ўжо чалавек за 40, там ўжо, канешне, цяжкавата. Уладкавацца куды-небудзь. Ну, я і так безработны, асталася. Я думаю, што ў Расію, наверное, выедзем. Падгатаўлю. Не боюсь, потому что я иду оформлять пенсию. В принципе, с одной стороны, конечно, любой человек боится потерять работу. Но с другой стороны, если рекомендуешь себя как специалист хороший, то, думаю, большую часть начальства все-таки ценит. Я ничего не боюсь. У меня специальности больше, чем пальцы на руках и на ногах. С Москвы приехала за мной машина, чтобы я там делал ресторан. Так матушка говорила, за Лукашенко так машина не посылала, как за тобой приехала. Лично за мной с Москвы машину пригнали. Нет, не боюсь. Работаю нормально. Пойду другую работу найду. Оно легко сейчас найти работу. Переживаешь? Ну, как-то еще уверенность как-то есть. Будем искать дальше работу. В принципе, нет. Каждый человек в республике может заработать сам. Самостоятельно можно заработать. Есть много вариантов, где можно заработать. Ну, самый, будем говорить, такой абсурдный пример – занятость той же самой коммерции. Это во-первых. Во-вторых, ну, не знаю, сам рыбак, люблю заниматься рыбалкой. Можно на этом тоже неплохо заработать. Ну, конечно, боюсь. Работа – это самое основное. То есть работы нет, поэтому нет этих средств существования. Поэтому, конечно, работа для меня очень важна. Ну, естественно, если работы не будет, буду искать работу новую. Не стоит отчаиваться, надо искать что-то по душе и лучше, потеряв какую-то одну работу. Я думаю, это не такое большое горе. Контракт у меня есть, я работаю в нормальном коллективе, я преподаю в колледже торгово-экономическом. Поэтому я спокойно уверена в завтрашнем дне. У меня есть еще другие специальности. Руки есть, ноги есть, голова на плечах. Поэтому работа всегда будет. Я же не работаю нигде, чем не бояться. С такой зарплатой не хочется работать. Работу продолжаем искать, но когда будет нормальное предложение, тогда пойдем работать. $200, 300, ну, так не работает. Жыхары Гомеля казалі, ці не баяцца не страціць працу ў цяперашняй сітуацыі эканамічнага крызісу. У эфіры Радыё Свабода з вамі далей Валер Каліноўскі. Нагадаю тэмы дня. Александр Лукашенко звольніў 4 высокапастаўленых чыноўнікаў Міністэрства ўнутраных справаў, намеснікаў міністра Александра Шчурко і Віктара Фірістовіча, кіраўнікоў дэпартаментаў МУС Віктара Мельнікава і Лідію Іванчыкаву. Яны абвінавачаныя ў карупцыі. Беларусь ініцыявала новыя перамовы з Расіяй аб цане паставак газу ў 2009 годзе. Пра гэта заявіў віцэ-прэм'ер ураду Беларусі Андрэй Кабякоў. Александр Лукашенко прызнаў, што экспарт беларускіх тавараў знізіўся на 30-40%. Падзенне выкліканае сусветным фінансавым крызісам. Камісар Еўразвязу ў справах знешняй палітыкі Бенітэ Ферэра-Вальднер заявіла, што Брусэль запросіць Беларусь да еўрапейскай палітыкі суседства, калі ў краіне не будзе болей палітычных вязняў, а працэдура рэгістрацыі недзяржаўных арганізацыяў і СМІ спросціцца. Прадстаўнікі грамадскасці прапанавалі ўнесці ўрочышча Куропаты ў спіс сусветнай культурнай і прыроднай спадчыны ЮНЕСКА. Вы слухаеце далей Радыё Свабода. 3 снежня Еўрапейская камісія збіраецца прадставіць прапанову ўсходняга партнерства 6 постсавецкім краінам, у тым ліку Беларусі. Учора ў Варшаве камісар Еўразвязу ў справах знешняй палітыкі Бенітэ Ферэра-Вальднер упершыню падрабязна прадставіла дэталі гэтага пакету. З польскай сталіцы паведамляе Алексей Дзікавіцкі. Паводле спадарні Вальднер, галоўныя элементы, на якія будзе абапірацца ўсходняе партнерства Еўразвязу, гэта моцныя палітычныя сувязі праз адмысловыя партнерскія дамовы, найперш з Украінай, а паступова і з іншымі краінамі, доступ да рынку і свабодны гандаль, а ў будучыні, пасля далучэння да Усесветнай гандлёвай арганізацыі, паглыбленая зона вольнага гандлю з мэтай узбудаваць суседскую гаспадарчую супольнасць, візавыя льготы, а ў даўжэйшай перспектыве безвізавы рух і ўрэшце супольная энергетычная бяспека. Межы шматбаковага супрацоўніцтва будуць вызначаныя ў часе саміту краінаў сябраў Еўразвязу і краінаў далучаных да палітыкі ўсходняга партнерства ўвесну наступнага году. З нашага боку мы б хацелі прадставіць максімальна добрую прапанову, якая прынесла карысць краінам, да якіх гэтая прапанова скіраваная. Адзначыла Бенітэ Ферэра-Вальднер. Гаворачы ў Варшаве пра тое, наколькі рэальныя шансы Беларусі далучыцца да палітыкі еўрапейскага суседства, спадарня Вальднер заявіла: калі мы пабачым, што беларускія ўлады ідуць наперад, што не будзе ў Беларусі болей палітычных вязняў, працэдура рэгістрацыі недзяржаўных арганізацыяў і медыяў спросціцца, тады трэба будзе сказаць: добра, запрашаем вас далучыцца да еўрапейскай палітыкі суседства. Між тым, міністр замежных справ Польшы Радаслаў Сікорскі заявіў, што будзе націскаць на сваіх калегаў у Еўропе, каб тыя пагадзіліся разам абнізіць кошты шэнгэнскіх візаў для беларусаў. А ўжо абніжываем два разы цэны. Я ўжо двойчы абнізіў кошт польскіх нацыянальных візаў для беларусаў з 60 да 35 еўраў, а потым з 35 да 20 еўра. І мы будзем далей націскаць на нашых партнераў, каб абнізіць для грамадзянаў Беларусі і кошты шэнгэнскіх візаў. Віз Шэнгэн. Участие сумесной прессовой конференции с Бенітой Фрейра-Вальнер Радослав Сікорський нават запропонував белорусским чиновникам адмысловые курсы, где яны могли ознайомиться с функционированием европейских демократий, а потом выкрастать гэтые веды на родиме. Расповедал Алексей Диковицкий из Варшавы. Ночная свобода. Кожный будний день от 22 годины. Гостем «Ночной свободы» сегодня будет громадский редактор нашего радио «Гэтая тыдня» мастак Олесь Пушкин. У доследах мы погутарим про отношения помеж белорусской державой и тыми белорусами, которые працуют за мяжой. У передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик скончить оповед про Кастуся Геращенку. А вы далей слухаете «Радио Свобода». Улады вернули у державной сетки распаўсюду газету «Народная воля» и на чарзе тыднёвік «Наша Ніва», які ўжо заключыў адпаведныя дамовы з Белсаюздрукам ды Белпоштай. А як справы ў іншых недзяржаўных выданняў, якія ўжо некалькі гадоў знаходзяцца ў няроўных умовах з дзяржаўнымі газетамі, высвятляў Олег Грузділовіч. Тыднёвік «Свабодныя новасці» яшчэ 6 гадоў таму быў выкінуты з падпісного каталёгу Белпошты. Выданню цудам удалося захаваць адносіны з Белсаюздрукам, і таму прадаюць газету ўсё ж у шапіках гэтай дзяржаўнай структуры. Аднак, калі б не абмежаванню падпісцы, сённяшні тыраж у 22 тысячы даўно б ужо значна вырас, мяркуе рэдактар Владзімір Зданюк. У верасні, згадвае рэдактар, ён звяртаўся з лістом у Белпошту, каб «Свабодныя новасці» вярнулі ў падпіску, але нават не трымаў адказу. Тое, што «Народнай волі» і «Нашай Ніве» такі дазвол далі, спадар Зданюк успрымае як добры знак. Если белорусские власти будут последовательны, то следующий шаг должен быть такой, что в отношении и других изданий разрешится этот вопрос и с распространением, и с печатью. Я очень надеюсь, что это первый шаг, на них последуют другие. Владимир Зданюк витал деятельность Белорусской ассоциации журналистов, якая, по воле его, отстоивая интересы незалежных выданий перед официальными уладами. Асабліва ў цяжкім стане з-за абмежавання ў падпісцы і распаўсюдзе апынуліся рэгіянальныя выданні. Тыднёвік «Вольная і глыбокая» 3 гады таму меў наклад 3,5 тысячы, зараз толькі 2100. Паводле рэдактара Владзіміра Скрабатуна, «Вольная і глыбокая», якое любіць і ў суседніх раёнах, стала вельмі цяжка распаўсюджваць. Прыкладам, у Шаркаўшынскім ды Міёрскім раёнах, паводле рэдактара, прадаўцоў газеты міліцыя затрымлівае, хаця ў іх ёсць усе патрэбныя дакументы. Владимир Скрабатун не верит в то, что либерализация, угрынение державных медий пойдет далее за народную волю и нашу Ниву. Один дядька, який ведает все, и вы ведаете, из какой конторы, какая на 3 литры, сказал, что газета «Воля глубоко» занесена в реестр оппозиционной прессы. И вылезти из этого реестра никак не могчимо. Это уже серьезно надолго. Паводле Владзіміра Скрабатуна, у мясцовых установах Белпошты і Белсаюздруку зацікаўленыя ў вяртанні «Вольнага глыбокага», бо гэта дапаможа выконваць план, але на абласным узроўні справа тармозіцца. Баранавіцкае выданне «Інтэкспрэс» выходзіць накладам больш за 16 тысяч, а ў рэгіёне газета адна з самых папулярных. Рэдактар Владзімір Янкевіч мяркуе, што нават дазвол уладаў на вяртанне газеты ў агульную сістэму продажы і падпіскі не выправіць сітуацыю няроўнасці дзяржаўных і недзяржаўных медый. Гуляюцца намі. Зразумела, што нам таксама хацелася б вярнуцца ў дзяржаўную сетку распаўсюду. Але грунтоўных пытанняў не вызначаюцца практычна, да? Законодательство, которое предугледжено, и музей, такое оно и уступит 8 лютого в день. То есть поверхностно такое решение, как вот вернуть в распаусюд. Ну, вернуть на несколько месяцев у нас легко, легко нас оттуда снова прибрать. Тому такая вот вина добра, але это даже не полкрок, может одна четверть, а может и меньшая часть кроку до того, как свобода слова начала пановать на Беларуси. Зазначил редактор барановицкой газеты «Интекспресс» Владимир Янукевич. А тым часам прадстаўнікі грамадскасці прапанавалі ўнесці ўрочышча Курапаты ў спіс сусветнай культурнай і прыроднай спадчыны ЮНЕСКА. Такая прапанова ўтрымліваецца ў лісце ў адміністрацыю прэзідэнта і савет міністраў Беларусі, які падпісалі старшыня беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі культуры Антон Астаповіч, старшыня беларускай асацыяцыі ахвяраў палітычных рэпрэсіяў Зінаіда Тарасевіч і навуковы кіраўнік гісторыка-культурнай каштоўнасці Курапаты Майя Кляшторная. У лісце зазначаецца, што месца знішчэння ахвяраў палітычных рэпрэсіяў 30-40-х гадоў ва ўрочышчы Курапаты з'яўляецца адным з самых значных гістарычных помнікаў краіны, які мае першую катэгорыю аховы і ўнесены ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Рэспублікі Беларусь. А цяпер пра маршрут «Падарожжа свабоды». Мястэчка Лынтупы месціцца каля самай літоўскай мяжы, і калі б не памежная зона, дык магло бы стаць вельмі цікавым турыстычным аб'ектам, бо паглядзець тут ёсць што і ёсць пра што паслухаць. Пра паўстанцаў 1831, пра лынтупскіх пярэваратняў і пра шмат што іншае слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды». Расповед Дмитра Бартосіка пра Лынтупы прагучыць хвілін праз 20. А зараз на чарзе форум свабоды, рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг. Агляд падрыхтавалі Юрый Дракахруст і Алена Струве. Кожны дзень цягам усяго тыдня найбольшая колькасць наведнікаў сайту заходзілі на матэрыялы, прысвечаныя мастаку Алесю Пушкіну, а таксама на яго расповеды. Як грамадскі рэдактар тыдня Алесь Пушкін расказваў аб рэальных жыццёвых сітуацыях, якія выводзяць на асэнсаванне праблемы таемства пакаяння. Ён звяртаўся да чытачоў сайту і слухачоў актыўна спрачацца. Наведнік пад нікам Усцешаны. Думаў, што да гэтага часу былі толькі пушкіністы ў Беларусі. Бачу, не. Фядута хай адпачне, бо такі Пушкін яму не сніўся. Спадара Алеся, хочам чуць, што тыднёва на хвалях свабоды. Алесь, Прага. А што, Пушкін правільна кажа, хоць трошкі і па-юнацку. На такую пасаду, як дырэктарка школы, трэба здаваць экзамены на дзвюх мовах, беларускай і расейскай. Севярын Глеб. У гэтай гісторіі пра падпалкоўніка і жонку дырэктарку школы, Алесь, праўда, 100% на вашым баку. І што б там ні дзяўгалі беларуса ненавіснікі, кім бы яны сябе не называлі, мы тут былі і будзем. Мы на сваёй зямлі, гэта наша мова. Як бы яе не вынішчалі маскоўцы. Дмітры. Я таксама беларус, і ўся мая сям'я беларусы, хоць і расейскамоўная. Нас у гэтай краіне большасць. Пачнеце разгойдваць шовен са сваёй мовай еўразвязам НАТА, атрымайце найменей грамадзянскую вайну. Гнаць вас будзем да Варшавы. Ну а да Брусэлю ўжо неяк самі даедзеце на перакладных. Шмат наведнікаў сайту адгукнуліся і на матэрыялы аб падцяпленнях у дачыненнях паміж Менскам і Брусэлем, а таксама пра намер Еўракамісіі прапанаваць Беларусі асацыятыўнае партнерства стварэння новай еўрапейскай эканамічнай зоны. Наведнік пад нікам Еўропа. Вельмі разумны падыход Брусэлю да Беларусі. Уратаваць нас ад гэтай арды і вярнуць Беларусь да еўрапейскай цывілізацыі, адкуль нас вырвалі. Гэта лепей, чым чакаць гадамі беларускага Абаму. Аляксей. Чарговыя казкі. Не сёння і не пры гэтым кіраўніцтве. Лявон з гораду Оулу. Дзе гарантыя, што Крэмль не ўлезе і сюды і не паспрабуе разбурыць новую еўрапейскую зону праз Карабах, Прыднястроўе ці праз выспу Крым. Макс. Сёння ўпершыню за колькі год купіў шапіку народную волю, разумеючы, што гэта флірт з Еўропай, чарговая форма шантажу ўласнага народу. Гэты маньяк ад улады гатовы аб'яднацца з кім заўгодна, гэтак сама як і здрадзіць, абы атрымаць поўны кантроль над 13-й паводле тэрыторыі дзяржавы Еўропы. Можа быць, таму нам так і не шанцуе. Юрый Дракахруст і Алена Струва цытавалі каментары наведнікаў нашага сайту. А зараз гарачая міжнародная тэма. На другі дзень пасля атакі тэрарыстаў на 12 аб'ектаў у індыйскім горадзе Мумбай спецназ цалкам вызваліў гатэль «Трыдэнт Абэрой». Падрабязнасці канфлікту падае Сергей Абламейка. Ісламісты з раней невядомай групоўкі Декан Муджахіддзін атакавалі адначасова 12 аб'ектаў у дзелавой сталіцы Індыі Мумбаі, у тым ліку вакзал, габрэйскі культурны цэнтр і два пяцізоркавыя гатэлі, запоўненыя замежнымі турыстамі. Гатэль «Трайдэнт Абэрой» узяты пад кантроль спецназу цалкам. У гатэлі «Тадж Махал» і габрэйскім культурным цэнтры працягваюцца баі. Ізраільская амбасада ў Індыі заявіла, што ў будынку габрэйскага цэнтру застаюцца ў закладніках прынамсі 20 грамадзянаў Ізраіля. Пакуль не ясна, ці ўваходзяць у афіцыйны лік 130 забітых тыя 24 трупы, што былі сёння знойдзеныя ў вызваленым гатэлі «Трайдэнт Абэрой». Сведкі трагедыі з ліку турыстаў расказваюць пра страшныя карціны нечаканай атакі ўзброеных баевікоў на мірных людзей. Брытанец Джой Джытун, які перажыў напад на мумбайскую кавярню «Леапольд», заявіў сёння ў аэрапорце Гітроў. Спачатку людзі былі спакойныя, а пасля таго, як нехта крыкнуў, што яны вяртаюцца, пачалася паніка. Узнікла цісканіна, мы пачалі штурхаць адно аднаго. Вельмі добра паводзілі сябе афіцыянты, і я сапраўды вельмі ўдзячны таму чалавеку, які штурхнуў мяне на падлогу. Ён літаральна ўратаваў мне жыццё. Вакол усё было разбіта, паўсюль кроў. Я таксама быў увесь мокры ад крыві. Аднак усё, што я меў, это удар па галаве і невялікая драпіна. Франція послала самоліт у Мумбай, каб евакуювати європейців, визволених сьогодні з раніше захоплених готелів. Міністерство заміжних справ Франції повідомило, що Іспанія і Німеччина так само попросили взяти на борт їх громадянів. Ісламські бойовики, які напали на Мумбай, потребували визволення з індійських турмів своїх поплечників. Розказував Сергій Абламійко. Додам, що офіційні індійські влади фактично склали відказність за теракти на свого традиційного суперника – Пакистан. Одразу після новин – поштова скринка 111. У Мінску 21.30. У празькій студії «Свободи» далі Ганна Соус. Почну випуск новин повідомленнями, зв'язаними з Білоруссю. Олександр Лукашенко звольнив 4 високопоставлених чиновників Міністерства внутрішніх справ, намісників міністра Олександра Шурка і Віктора Філістовича, а так само керівників департаменту МУС Віктора Мельникова і Лідію Іванчикову. 13 листопада на нараді у питаннях боротьби з корупцією Лукашенко заявив об незаконному отриманні імі земельних участків і будівництві на їх шиковних домов. Беларусь ініціявала новыя перамовы з Расіяй аб цане паставак газу ў 2009 годзе. Пра гэта заявіў віцэ-прэм'ер ураду Беларусі Андрэй Кабякоў. Ён патлумачыў, што ініцыятыва беларускага боку выклікана паніжэннем сусветных цэнаў на нафту і нафтапрадукты, зыходзячы з якіх вызначаецца кошт газу. Александр Лукашенко прызнаў, што экспарт беларускіх тавараў знізіўся на 30-40%, падзенне выкліканае сусветным фінансавым крызісам. Урад Беларусі вырашыў надаць беларускім дзяржаўным банкам дапамогу ў памеры 1,5 мільярда даляраў. Віцэ-прэм'ер Андрэй Кабякоў у якасці прычыны такога рашэння назваў патрэбу прадпрыемстваў у дадатковых крэдытных рэсурсах ва ўмовах эканамічнага крызісу. Камісар Еўразвязу ў справах знешняй палітыкі Беніта Ферэра-Вальнер заявіла, што Брусэль запросіць Беларусь да еўрапейскай палітыкі суседства, калі ў краіне не будзе болей палітычных вязняў, а працэдура рэгістрацыі недзяржаўных арганізацый і СМІ спросціцца. Заява прагучала ў Варшаве ў часе яе сустрэчы з міністрам замежных справаў Польшчы. Прадстаўнікі грамадскасці прапанавалі ўнесці ўрочышча Курапаты ў спіс сусветнай культурнай і прыроднай спадчыны ЮНЕСКА. Такая прапанова ўтрымліваецца ў лісце адміністрацыі Президента і Совет міністрів Білорусі. Ви на хвалях Радіо Свобода протягуємо випуск новин сьогодні у світі. Індійські спецпідрозділення протягують операції по спиненні терористичного кризису у фінансовій столиці країни Мумбаї. Паводле ізраїльських криніць, операція по визволенні захопленого терористами жилого комплексу Нариман, у яким знаходиться габрейський центр, завершена. Згодно з опошніми дазінами, ахвярами нападу терористів стали болей за 140 чоловік, больш за 300 поранені. Серед забитих – громадяни США, Австралії, Великої Британії, Японії, Італії, Німеччини, Ізраїлю. Росія вітає рашэнне США не фарсіраваць уступ Грузіі і Україну ў НАТО. Такую заяву зрабіў расійскі прэзідэнт Медведзеў. У ваколіцах Нью-Йорка ў цісканіні пакупнікоў у краме Walmart загінуў чалавек. З гэтага трагічнага інцыдэнту пачалася так званая «Чорная пятніца», пачатак калядных распродажаў у США. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі шарговым разам вінаваціў Маскву ў ініцыяванні грузіна-сатынскага ваеннага канфлікту. Улады Нямеччыны заклікалі неадкладна вызваліць трох сваіх грамадзянаў, затрыманых у Косаве па падазрэнні ў дачыненні да выбуху ля офісу прадстаўніка Еўразвязу ў Прыштыне. Гэта былі навіны. Гаворыць Радыё Свабода, з вамі Валер Каліноўскі. Хвілін праз 15 на нашых хвалях перадача «Падарожжа свабоды», расповед Дмітра Бартосіка пра сваю вандроўку мястэчка Лынтупы Пастаўскага раёну. А на чарзе перадача паштовая скрынка 111. Валянцін Жданко чытае і каментуе лісты слухачоў «Свабоды». На працягу мінулых тыдняў значная грамадская ўвага ў Беларусі была прыцягнута да гучных антыкарупцыйных скандалаў. Прэзідэнт Лукашэнка прылюдна абвінаваціў у цяжкіх злачынствах і маральнай дэградацыі шэраг высокапастаўленых кіраўнікоў Міністэрства ўнутраных справ і пракуратуры. На гэтыя падзеі адклікнуліся ў сваіх лістах слухачы «Свабоды». Вось што піша з нагоды чарговага выкрыцця карупцыянераў наш даўні сябар Алесь Цатко з «Маладычна». Калі хлеба становіцца меней, улада імкнецца замяніць яго відовішчамі. Гэты няхітры прыём галоўны беларускі начальнік выкарыстоўвае ўжо на працягу больш як 14 гадоў. І колькі можна слухаць гэту старую заіграную кружэлку на тэму барацьбы з карупцыяй? Быццам невядома, ким створений для хцівих і сквапних чиновників саме сприяльний клімат, хто призначав на високі посади адп'ятих махляров і хабарників. А тема дзяцей-сірот, якія пакутують ад бацькоў-п'яніць, колькі слоў было сказано на гэту тэму год таму. Але рэальна нічога не зроблена. І вось зноў старая песня гучыць ва ўсіх медыях. І ўсюды ён здымае сябе асабістую адказнасць, перакладваючы яе на сваіх падначаленых. Цікава, калі хлеба стане яшчэ менш, якую песню на кружэлцы паставіць ён для свайго лектарату наступны раз? Напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Садко з Маладэчна. Відавочна, спадар Садко, гэтыя песні гучаць да таго часу, пакуль іх слухаюць і вераць таму, хто гэтыя песні выконвае. Антыкарупцыйная тэма вельмі выйгрышная для любога палітыка. У 93-94 годах депутат Александр Лукашенко імкліва здабыў папулярнасць і народную любоў, выкрываючы дробныя махінацыі кебішаўскіх чыноўнікаў. І Станіслаў Шушкевіч тады страціў пасаду таксама на хвалі барацьбы з карупцыяй. Гучную справу пра нібыта неаплочаную ім скрынку цвікоў пры рамонце сціплага лецішча многія памятаюць дагэтуль. На тле палацаў коштам па некалькі мільёнаў даляраў кожны, якія будуюць сабе цяпер невядома на якія даходы высокапастаўленыя беларускія чыноўнікі, тое лецішча выглядае як хатка селяніна-бедняка перад панскім маёнткам. Пра тое, чаму такія вялізныя маштабы набыла ў Беларусі праблема п'янства і алкагалізму, разважаю ў сваім лісце Тамара Зайцева з Калінкавічоў. Яна піша: «Я зразумела, што п'янае насельніцтва нашай дзяржаве выгаднае. Інакш чаму на прэзідэнцкіх выбарах за адну вядомую ўсім асобу галасуе больш як 90% гомельскага насельніцтва? Вось з якой прычыны адной рукой улада развешвае паўсюль плакаты кшталту «За здаровы лад жыцця», «П'янству бой», а другой – залівае гарады і вёскі патокам таннага алкагольнага пойла і тытуню. Гэтыя свае высновы пра тое, чаму п'яная нацыя такая зручная для ўлады, я, як магу, распаўсюджваю сярод сваіх знаёмых і сяброў», напісала Тамара Зайцева з Калінкавічоў. Сапраўды, залежны ад алкаголю грамадзянін мала цікавіцца палітыкай, а заробленыя ім грошы імгненна вяртаюцца ў бюджэт праз вінагарэлачную краму. Але зручнасці гэтыя для дзяржавы сумнеўныя. Які з п'янага чалавека работнік, які з яго бацька, колькі грошай вымушана траціць дзяржава на тое, каб лячыць алкаголікаў, гадаваць кінутых імі дзяцей, выкрываць злачынствы, якім часта спадарожнічае гарэлка. Аўтар наступнага ліста, наш даўні слухач і сябар Ілля Копыл з Менску, разважае пра тое, чаму кіраўнікі Расіі і Беларусі так часта наракаюць на так званую аднапалярную будову свету і чым ім так мілы час, калі свет быў двухполюсным. Спадар Копыл піша: «Памылкова лічыць, што з распадам СССР і камуністычнай сістэмы свет стаў аднапалярным. Як бы Пуцін у свой час не абдымаўся з Берлусконі, Шродарам, Шыракам і Блэрам, усё роўна Расія і Еўропа не адно і тое ж. Гэта пацвярджаецца мюнхенскай прамовай Пуціна і агрэсіяй Расіі супраць Грузіі. Еўропа і Кітай, ЗША і Лацінская Амерыка – усё гэта розныя полюсы нашага свету. Грунтоўных супярэчнасцяў паміж імі вельмі шмат. І Лукашэнка, і Пуцін, і Мядзведзеў заяўляюць, што аднапалярны свет – гэта кепска. А што кепскага, калі асновай для ўладкавання жыцця ўсяго чалавецтва стануць дэмакратычныя каштоўнасці? Прыкладам гэтага стаў Еўразвяз, дзе 27 дэмакратычных краін жывуць у згодзе, усе складаныя пытанні вырашаюць за круглым сталом, а не са зброяй у руках. Лукашэнка, Пуцін і Мядзведзеў сваімі высновамі проста апраўдваюць узнікненне да існавання аўтарытарных дэспатычных рэжымаў. У Беларусі і Расіі адбываецца рэанімацыя сталінізму і апраўданне масавых бальшавіцкіх рэпрэсіяў. Гэта клічыць наш слухач Ілля Копыл, былы вайсковец з Менску. Цяжка спрачацца з тым фактам, што пасля распаду СССР на зямным шары засталася толькі адна супердзяржава – Злучаныя Штаты. Тыя палітычныя лідары, якія лічаць гэта заганай, хутчэй за ўсё проста шкадуюць пра былую імперскую веліч краіны, якую сёння ўзначальваюць і якую б хацелі зноў ператварыць у магутную сусветную імперыю. А так званая аднапалярнасць сапраўды з'ява ўмоўная і часовая. Свет імкліва змяняецца, з'яўляюцца абрысы новых полюсаў эканамічнай і вайсковай магутнасці. Прычым з'яўляюцца зусім не там, дзе мае ўплыў Масква. Ви слухаєте програму «Поштова скринка 111. Огляд листов на свободу». З вами Валентин Жданко. Наш слухач В'ячеслав Приступа живе в Україні, у селі Петрашовка Віньковецького району Хмельницької області. Він повідомляє, що з цікавістю слухає передачу «Подорожжі свободи» з розповідами про життя у білоруських вёсках. І міжволі порівновує почутое з тим, що на власні очі кожен день бачить у тим селі, у яким живе. У своїм листі на свободу В'ячеслав пише: «Вязковые люди, як у вас, так і у нас, з ранку до позднього вечора тяжко працюють за символічну плату, а часом і за дарма. Проблеми у нас по сутності однолькавые. Як ваша влада, так і наша, багато говорить про підтримку села, але справедливої допомоги для її мало. Село кинуто на волю льосу. Люди виживають, як у кого отримлюється, як хто може. І життям це назвати тяжко. Ось я живу у селі. Як і во всіх наших людей, сталого заробку нема. Раней село трималося за кошт колгасу. Були і праці, і заробок. Але все тое засталося у минулым. Колгас збанкрутував. Життєвий узровень більшості сільських жыхароў ніжэй за середні. Гэта тривожить. Хоць з іншага боку, чалавек, які сам церпіць ад нястачы, больш спагадлівы да чужой бяды. Падзеліцца з табой апошнім кавалкам хлеба. Насельнікі села, гэта ці пенсіянеры, ці тыя, хто з розных прычынаў не могуць паехаць на заробкі. Вось як я. Быў час, ездзіў і ў Расею, і па ўкраінскіх гарадах, чым і падарваў сваё і так не надта моцнае здароўе. Як кажуць, даездзіўся. Але калі б была ў селе праца, усё роўна працаваў бы. Ды толькі ў гэтым пляне ў нас, як кажуць, глуха. Застаецца спадзявацца, што калі-небудзь і на нашай вуліцы будзе свята. Напісаў у сваім лісце на свабоду В'ячеслав Приступа з украінскага села Петрашоўка Віньковецкага району Хмельніцкай вобласці. Пасля 91 году ў постсавецкіх краінах спрабавалі ратаваць сельскую гаспадарку рознымі спосабамі. Але і там, дзе калгасную сістэму, як ва Украіне, дэмантавалі, і там, дзе яе, як у Беларусі, паспрабавалі захаваць без істотных зменаў, жыццё вясковых людзей цяжка назваць заможным і паспяховым. Нават у балтыйскіх краінах савецкая калгасная гісторыя, якіх значна больш кароткая, чым у астатніх былых рэспубліках СССР, досвід рэформы ў сельскай гаспадаркі на працягу апошніх 20 гадзяў немагчыма ацаніць толькі станоўча. Дастаткова паездзіць па латвійскіх ды літоўскіх вёсках, пабачыць зарослыя кустоўем былыя калгасныя палі, пагаварыць з мясцовымі дзядулямі і бабулямі, дзеці якіх, замест таго, каб працаваць на ўласнай зямлі, падаліся на заробкі ў Нямеччыну, Швецыю, Вялікую Брытанію. На заканчэнне ліст ад Сергея Балбасава з вёскі Старая Буда Будакашалёўскага району. Слухач дзеліцца ўласным досведам таго, як можна пазбавіцца ад панурага настрою, нават ва ўмовах шэрай, безрадаснай рэчаіснасці. Ён піша: «Калі прывыкнеш успрымаць навакольныя абставіны ў шэрым святле, дык зусім не дзіўна, што будзеш апанаваны змрочным настроем і раздражненнем на ўсіх і ўсё. Мудрыя людзі кажуць, калі жыццё падсоўвае кіслы лімон, дык зрабіце з яго лімонад. Варта ставіцца да жыцця такім чынам, каб непрыемнасці здаваліся не карай, а менавіта урокам за дапушчаныя памылкі. Вядома, дамагчыся гэтага цяжка, патрэбен час, але спрабаваць варта. У маім асабістым жыцці здараліся розныя сітуацыі. Часам нешта раздражняла, прыгнятала, злавала. Аднак з цягам часу я пачаў разумець, калі ў такі момант губляеш кантроль над сабой, дык наступствы будуць удвая больш непрыемнымі і балючымі. Хацелася б, каб на зямлі было болей людзей, якія б верылі, што кожны новы дзень можна пачынаць па-новаму», — напісаў у сваім лісце на свабоду Сергей Балбасаў з вёскі Старая Буда Будакашалёўскага району. Гэтай бясспрэчнай жыццесцвярджальнай высновай слухача і закончу сённяшні агляд нашай пошты. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў. Вы слухалі перадачу «Паштовая скрынка 111». Валентин Жданко чытаў і каментаваў лісты слухачоў «Радыё Свабода». Дом літаратара. Літаратурны агляд. поэзія і проза, крытыка і публіцыстыка. Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку. Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце «Свабода.орг». Чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара» слухайце ў нашым эфіры заўтра ў гэты ж час. А на чарзе напамін пра асноўныя тэмы дня. Александр Лукашенко звольніў 4 высокапастаўленых чыноўнікаў Міністэрства ўнутраных справаў, намеснікаў міністра Александра Шчурко і Віктара Фірістовіча, кіраўнікоў дэпартаментаў МУС Віктара Мельнікава і Лідію Іванчыкаву. Яны абвінавачаныя ў карупцыі. Беларусь ініцыявала новыя перамовы з Расіяй аб цане паставак газу ў 2009 годзе. Пра гэта заявіў віцэ-прэм'ер ўраду Беларусі Андрэй Кабякоў. Александр Лукашенко прызнаў, што экспарт беларускіх тавараў знізіўся на 30-40%. Падзенне выкліканае сусветным фінансавым крызісам. Камісар Еўразвязу ў справах знешняй палітыкі Бенітэ Ферэра-Вальнер заявіла, што Брусэль запросіць Беларусь да еўрапейскай палітыкі суседства, калі ў краіне не будзе болей палітычных вязняў, а працэдура рэгістрацыі недзяржаўных арганізацыяў і СМІ спросціцца. Прадстаўнікі грамадскасці прапанавалі ўнесці ўрочышча Курапаты ў спіс сусветнай культурнай і прыроднай спадчыны ЮНЕСКА. Вы слухаеце радыё «Свабода», на чарзе перадача «Падарожжа свабоды». Змітер Бартосік расказвае пра сваю вандроўку ў мястэчка Лынтупы Пастаўскага раёну. Едучы ў мястэчка Лынтупы, я выпадкова адкрыў газету «Наша Ніва» і прачытаў наступнае. Незнаёмы лынтупец пісаў: «П'янства ў нашым мястэчку вялікае. П'юць усе, нават заможныя людзі, што маглі б добра жыць, дапіваюцца да таго, што паколькі дзён сядзяць з сем'ямі саўсім без хлеба. Кепска тое, што саромяцца нашы людзі сваёй роднай мовы. Каталікі стараюцца гаварыць па-польску, а праваслаўныя па-расейску. Толькі гэтыя мовы яны перакручваюць страшэнне. Так што і слухаць брыдка. Ні па-беларуску, ні па-расейску, ні па-польску. Але ў нас сяляне вераць, што зробяцца панамі, перавярнуўшы мову». Канец цытаты. Сумна мне стала не ад таго, што людзі п'юць ці пагарджаюць беларускай моваю, а ад таго, што за 100 гадоў нічога не змянілася. Нумар нашай Нівы быў за 1909 год. Мы ж пацыруем па лынтупскіх могілках з краязнаўцам і літаратарам, збіральнікам мясцовых легендаў Алесем Гарбулем. З Лынтуп было шмат карэспандэнтаў нашай Нівы, той нашай Нівы, першай. Так, так, 10 чалавек, але ўсе амаль друкаваліся пад сваімі псеўданімамі. У тым ліку і мой дзед таксама нашай Ніве друкаваўся. Ягор Гарбуль. І все яны тады наракалі на вялікае п'янства ў лынтупах. У гэтым плане лынтупы сённяшніе даюць фору тым лынтупам? Я думаю, усе часы пілі аднолькава ў лынтупах. Вот тут даўна яшчэ ў летапісах за 1591 год успамінаецца лынтупскі бровар. Так што я думаю, гэта тут здаўна з'ява. Все ж не мела рацыі даўнейшая наша Ніва. Калі б усе лынтупцы так татальна пагарджалі роднай моваю, дык як бы яна захавалася. У тым выглядзе, як я пачуў яе з вуснаў 80-гадовай лынтупчанкі Вікторыі. Што праўда, размова ў нас зайшла невясёлая. Я спытаў у спадарыні Вікторыі, што ў яе доўгім жыцці згадваецца найперш, які ўспамін надыходзіць асабліва часта, улічваючы ўсе рэжымы, войскі і цывілізацыі, што праходзілі за вокнамі. Слухаем адказ. Што тут рабілася? Не дай Боже. Тады пры немцах сабіралі гэтых жыдоў геты. А ў нас было балота, торфбалота тут капалі, а даўшы былі людзі. Свае хазяіны адалі на спиртзавод гэта балота. Ну, гэтыя немцы торф гэты прыходзілі капаць. Спирт ж гэты гналі, тоже пры немцах тут. і гэтых жидков гонять. Нав'язаные пов'язки, юда на руках. Гонять і заставляють пяять, каб як ідуть, каб пяяли на болото гэта. А Боже ж мой, Боже, енчацца гэтыя жидыні сваім голосам, якія ўжо там у іх песні. А тады ж іх пастралялі гэтых усіх, прыходзілі гэтыя жидкі. Каб спраталі іх хто, каб узяў, ну хто ж іх бодзіць. Прыходзіў до нас, такі быў жыд Чарноцкі, ён тут у Лентупах знакомы, ўсё даваў. А папка мой кажаць, не кажаць, пан Чарноцкі не вазьму, кажаць, ні за што. І ім смерць, і мне смерць, ну на што ж мне кажаць, аж тут ад смерці ўсё роўна не выкупіць. І хаваліся многа, хто пахаваліся гэтыя жыткі. Але ж і пабілі, і многа іх і пабіла. Ай! Мне да гэтае пары не даводзілася сустракацца з габрэем, які перажыў акупацыю тут. Але ў Лынтупах я сустрэўся з чалавекам, які паспеў збегчы. Семёну Ефімавічу 90 гадоў, зрэшты, па гаворцы і вачах я даў бы значна меней. На ваенны Лынтупы небольшыя былі. Ну, былі, магазіну многа было. А якая мова пераважала на вуліцах? Ідыш. Ідыш, так? Ці быў тады да вайны антысемітызм? Быў. А в чым ён выяўляўся? А чё ты, былі дэкісі, звалі, як то палякі такі, маладзёж. Я када набор на базе шведскага райпатрэбсаюза, мы пішлі, ты самы, ты такі вот, дэкісі, все ты палякі такі, вот, давай водку, давай. Я как я вам дам водку? Снимаю, што это, как я даву? Ну, завтра мы з тобой разберёмся. Знаете, я давай дёжу. Это калі было? 41-м. Летам 41-го году Семён не стаў чакаць наступнай раніцы. Ён сеў на ровар і паехаў на ўсход. Уцякаючы ад фронту, пад бамбёжкамі і абстрэламі ён даехаў да Вязьмы, каб сесці на ўсходні цягнік, каб перажыць вайну ва эвакуацыі і вярнуцца ў зусім іншыя Лынтупы. Синагога большая была. Тут его, где сейчас почта, большая синагога была, большая, кипичная, двухэтажная. Разбились, вся эта семья попала, наши все, и много все расстреляли. Когда я вернулся, я приехал, знаешь, ты тогда сделал, обгородил железную оборудку, сделал, памятник поставил. Написал, знаешь, погибший в 42-м году, 92 человека. Я сам красил это все, сколько в феврале, знаешь, все, сам это все делал. Вы слухаете передачу «Подорожжа свободы». Змітер Бартосік рассказывает про свою вандровку местечка Лынтупы Поставского району. Недалёка ад Лынтупаў у полі стаіць незвычайны помнік, незвычайны тым, што пастаўлены сярод пашы. Мармуровы крыж. Фермер Уладзімір Іванковіч адзін з тых, хто аднаўляў стары крыж. Там стаяў калісьці помнік паўстанцы, 1831 года паўстанцы. І вельмі шмат іх там было. Потым у 50-м годзе першы прэсідатель калхоза нашага загадаў распахаць это поле і пліту гату зацянулі ў стайню, а гэта месца распахаць. Нехта там з трактарыстаў, першы трактары гэта гусенічны былі, як плугамі зачапіў гэтыя косці, ён адмовіўся далей рабіць гэта. А потым у 72-м годзе галоўны, ён быў аграномам, загадаў распахаць. Ну, там ўжо такія былі апойкі, што распахалі. Расцянулі гэтыя косці зверху да нізу на метру 50-70. Касцей было шмат. І потым самае неверагоднае пачалося з гэтай сям'ёй. Але не адразу, але памёрла эта маці жонкіна, потым адзін сын, потым тут забілі другога, трэці па тюрмам там падзяўся. Все тры сыны сёння мёртвыя. Маці іхная з гора гэтага то не вытрымала, скінулася з 5-го паверха, ну некага шматпаверхованай хаты, і разбілася. Владимир – 40-гадовы прыгожы моцны мужык. Гледзячы на яго, разумееш, што такое балцкая кроў у гістарычнай Літве. Уладзімір падобны і на Сабоніса, і на Яроменку адначасова. Зрэшты, тым прыемней, што беларушчына, свая справа, памяць пра свой род, стаўленне да сваёй зямлі і сваёй мовы, усе гэтыя абстрактныя паняцці трымаюцца вось на такіх канкрэтных мужыках. Хутка да Уладзіміра можна будзе прыехаць адпачыць, бо ён заняўся экатурызмам. І зараз я адзін участак уже паставіў хату і баню, другі пачынаю і трэці. І вось на стадіі такой, што ў наступным годзе, я так думаю, ну, траўні, можа, троху пазней першыя турысты паедуць. Мясціна ў нас цудоўная, ёсць што паглядзець. У гэтым сэнсе супадаюць інтарэсы дзяржавы і маі. Если калі я ўсё гэта дараблю, дастрою, і дзеці застануцца тут, і будуць імі працаю, ўсё. Я планую дзяўчыну сваю на па турбізнесу вучыцца. Тут сапраўды ёсць што паглядзець. Адзін палаца-паркавы ансамбль мясцовага пана Бішэўскага чаго варты. Самае цікавае не ў рамантычным стылі усяго наваколля з калёнамі і прудамі, а ў гісторыі стварэння гэтага пейзажу. Шэршэ ля фам. Шляхціц Бішэўскі закахаўся ў французскую актрыску і, каб завалодаць яе сэрцам, вырашыў пабудаваць у Лынтупах Варсаль. Сэрца акторкі не заваяваў, але ж нашчадкам пакінуў цудоўныя дэкарацыі для наступнага турыстычнага міту. Памятаеце навелу пра Спера Мэрімэ «Локіс»? Гісторыю маладога шляхціца Пярэваратня, які ледзь не разарваў сваю каханую. Ведаеце, дзе адбывалася дзея? У Лынтупах. Слова Алесю Гарбулю. Распытываючы старых бабуль з раманішак і цаболак, яны расказывалі, што калісьці Ксаверы і Даўгяла, бацька апошняга Даўгялы, быў знаёмы з нейкім вядомым французскім пісьменнікам. І якраз у Локісе тётка галоўнай гераіні якраз была па прозвішчу Даўгяла. І вельмі шмат апісанняў такіх, которые падыходзяць непасрэдна для нашых мясцін. І якраз я сам тут знайшоў, запісаў легенду старажытную, якраз пра гэта Локіса. І шмат сходства паміж навелай Мэрімэ Локіс і мясцовай легендай «Вароты Локіса». Я так я назваў. Мы з'ездзілі на тое месца, якое называецца «Варотамі Локіса». Гэта пагорак у густым лесе, дзе згодна мясцовай легендзе Пярэваратень быў спалены. Мясціна ўражвае без дэкарацыяў, а што калі яе адпаведным чынам аздобіць? Лынтупы могуць скласці канкурэнцыю са сваім Локісам дракулаўскай Трансільваніі. Трэба толькі дадаць сучаснасці. Локіс не жыў у Беларусі, ён тут жыве. На хвалях свабоды Зміцер Бартосік расказваў пра сваю вандроўку мястэчка Лынтупы Пастаўскага раёну. Дарагія слухачы, запішаце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кілагерцаў.